This week, each one of you has a homework assignment. You're gonna go out, you're gonna start a fight with a total stranger. Kaj się nie imię, rekordy na bazę. Dupy chcą się dymać, a mordy chcą wrażeń. Kaj się nie imię, rekordy na bazę. Dupy chcą się dymać, a mordy. Witamy. Wbijam, gdy jestem już pijany. Spijam se jeszcze dwie pijany. Ona wyskakuje z piżamy. Ja jestem trochę dojebany. Mój ziomek trochę jest ulany. Spaliliśmy, no to turlamy. Tamtych odpulamy, co? Robię party, ej. Karty, ej. Pogramy, ej. Kanty, ej. Rozdany, ej. Kwasy, ej. Pomamy, ej. Szafy, ej. Cofamy, ej. Fanty to kilogramy. Ptaszki to pelikany. Kwiatki to tulipany. Tańczysz to odbijany git. Ha! Mordo, gdzieś hajs mi znikł. Ha! Nie wie on, gdzie jest plik. Ha! Nie wie ona, nie wie nikt. Ha! Jointy to daj do slip. Ha! Plytki to daj mi dip. Ha! Ferrari mi starczy jeep. Ha! Ile wypiłeś litr? Magnifik, ej, nie mam na koncie, ej, ej, ale ci nie skąpię, ej, ej, ty na horyzoncie, ej, ej, co mi się tu plączesz, ej, ej, dwoje czy trójkącie, ej, ej, nalej mi na kąpiel, ej, ej, kto jest na banknocie, ej, ej, nie pijesz może w gruncie, ej, ej. Kaj się nie imię, rekordy na bazę, dupy chcą się dymać, a mordy chcą wrażeń. Kaj się nie imię, rekordy na bazę, dupy chcą się dymać, a mordy chcą wrażeń. Najebałeś? Wytrzeźwiałeś? Przepijemy. Podaj clean. Pojechałeś? Podjebałeś? Przebijemy. To jak win. Poniedziałek? Powiedziałeś, że jest koniec. Morda im. Z potencjałem? Pożegnałeś się we wtorek. Dobra drin, hej, ej. Kurwa z minus 5, ej. Ślizgam się jak skate, ej. Która tam na osi? Too late, wait, ej. Pytam, czy jest ready, ej. Ona robi make-up, fake. Pyta się mnie kiedy, ej. Ej, sap, nie wkręcaj. Ten jakiś pogubiony, ła. Tak jak moje miliony, ha. Tamten jakiś zlisiony, ła. Jakby wrócił zdziesiony, ha. Ja odcinam kupony, ha. Delikatnie wkurwiony, ła. Wąsik jest ulepiony. Znowu psy, mam nadzieję, że szczepiony, ej. Zjebany lokal, to wychodzimy, ej, ej. Zrobimy kurwa dwie Hiroshimy, ej, ej. Dobrą nowinę tu przynosimy, ej, ej. Ile unosisz, ty tyle wynosimy, ej, ej. Kaj się nie imię, rekordy na bazę. Dupy chcą się dymać, a mordy chcą wrażeń. Kaj się nie imię, rekordy na bazę. Dupy chcą się dymać, a mordy chcą wrażeń.